Bon dia, em dic Cristina Arnau, sóc professora a l'Institut Ies Guillem de Berguedà. Sóc professora de llengües estrangeres, dono anglès i francès. I bàsicament em vaig inscriure en aquest curs perquè volia saber què era el webcasting i com el podria aplicar amb els meus alumnes. Espero doncs poder aprendre molt en aquest curs, ja que en tinc moltes ganes. Fins aviat.